mali naši mudrijaši. Malenki i mudrenki. Mali naša muderci. Dobar dan slušateljima Radio Srijema. U današnjoj emisiji Mali naši mudrijaši, moji sugovornici su djeca iz igraonice Bubamara i Svinjarevaca. Dobar vam dan, draga djeco. Dobar dan. Gdje se mi sada nalazimo? Nalazimo se u igraonici. Nalazimo se u igraonici. Kako vam je u igraonici? Jako, jako lijepo. Lijepo. Lijepo. Baš nam je dobro. Volite dolaziti u igraonicu? Da, ja, da, da. Što sve radite u igraonici? Igramo se tamo. Radimo. I tako isto i druge. Pravimo radove, pa ih onda prodajemo, pa idemo u kino. Bravo. Idemo u park. Idemo u zoološki. A koju igru najviše volite? Lovica. Skrivača. Lovica. Monopoli. Graničar i zlatne jabuke. Granica, zlatne jabuke i nogometa. Kako provodite vrijeme izvan igraonice? Jako, jako lijepo. Dravo. Predivno. Vani šutamo loptu u parku, budemo u parku, igramo se. Predivno. Kako provodite, s kim se u stvari igrate kod kuće? Sa psom. Sa sestrom i bratom. Sa sestrom. Sa sestrom. Znači vi imate svi brata i sestru? Osim njega. Ja imam tetu. Osim Davida. David ima dvije sestre. Idu mi sestru u igraonicu. Nema ti brata. Osim prijatelja, imate li još nekoga s kim se igrate kod kuće? Sa svima. Jednako. Sa sestrom i bratom. Sa djetom. Sa čikama. Sa sestrom. A imate li brata i sestru? Ko ima brata i sestru? Da vidim, ko ima? Ja imam. Imam sestru. A imam brate i sestru, jako su dobri. Ja nemam sestru. Koliko imate braće i sestara? Ja imam dvije starije sestre. Dve. Ja imam dvije starije sestre. Ja nijedu. Dobro, pomažete li se međusobno? Da. Da. Da. Da. Kako si pomažete? Ja moje sestri pomažem prati suđe. Ja prat boce, moju sestri pomažem, ona pere nekad boce. Bravo. Ja idu da vam boce. Ja sestri pomažem svašta. Ja kad spremam igračke. Ja kad spremam igračke i kad igra nešta. Neke igrice. A tko više pomogne, brat ili sestra, kad se s njima igrate? Ko vam više pomaže? Jednako. Jednako. Oba dvojica si pomažemo jednako. Ja više pomažem. Sestri. Sestra mi više pomogne. A s kim se bolje slažete? Sa bratom ili sa sestrom? Sa sestrom. Sa oba dvojicom. Oba dvoje. Sa sestrom. Jednako. A da li biste imali, voljeli imati više braće ili sestara? Ne. Sestara. Ja bih volio imati više oba dvojice. Ja bih volio imati još jednog brata. Ja bih isto jednog brata. Ja bih imao više sestara. A što je, što za vas znači brat ili sestra? Manuela, što tebi znači tvoja sestra? Da me voli, da me pazi kad prelazim cestu i tako. Da me čuva kod kuće kad mama i tata negde odu, da me vozi ni negde u trgovinu i tako. Da utješi moju tugu. Bravo. Da mi pomognu. I ne znam više što da. I koja bi bila poruka za vas, za djecu i roditelje? Ljubav. Isto ljubav. Ima lijep život. Ljubav. Djeke. Volite se, nikad se ne rastajte. Volite se, nikad se ne rastajte. To je to. Nije lako buba Marcu, zum, zum, zum, zum. Buba Marino muškarcu, zum, zum, zum, zum. Između tolikih bubamara, zum, zum, zum, zum. Iste boje, isti šara, znati koja je njegova mara. Zum, zum, zum. Bubamarac mora vrijeme gubiti i sve bube redom ljubiti. Buba daru, buba klaru, buba baru. Buba daru, buba klaru, buba baru. Dok ne nađe svoju maru. Nije lako buba Marcu, zum, zum, zum, zum. Buba Marino muškarcu, zum, zum, zum, zum. Između tolikih bubamara, zum, zum, zum, zum. Iste boje, isti šara, znati koja je njegova mara. Zum, zum, zum. Bubamarac mora vrijeme gubiti i sve bube redom ljubiti. Buba daru, buba klaru, buba baru. Buba daru, buba klaru, buba baru. Dok ne nađe svoju maru. Zahvaljujem Davidu, Stjepanu, Vitomiru, Manueli, Mateu i Mihaelu iz igraonice Bubamare Svinjareci, s kojima sam razgovarala na temu braća i sestre. Emisiju vodila i uredila Kata Božić, ton majstor Damir Matijašević.